Book 2 32 32 في المطعم 4 Во ресторан 4 Во ресторан 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Една порција помфрит со кетчап. Една порција помфрит со кетчап. Уфнани маал майонез. И две со майонез. И две со майонез. Уфалафа суджук мухаммар маал хардал ал мустарда. И три порции со пржен колбас со сенф. И три порции со пржен колбас со сенф. ماذا عندكم من خضروات؟ Каков зеленчук имате? Каков зеленчук имате? عندكم فاصوليا؟ Имате ли граб? Имате ли граб? عندكم قرنبيط؟ Имате ли карфиол? Имате ли карфил? Ухибу акла зура. Јас со задоволство јадам пченка. Јас со задоволство јадам пченка. Ухибу акла лхијар. Јас обожавам да јадам краставици. Јас обожавам да јадам краставици. Ухибу акла томатим. Јас радо јадам домати. Јас радо јадам домати. Атухибу ајдан акла кураф? Јадете ли исто така радо и лук? Јадете ли исто така радо и лук? Атухибу ајдан акла мухаллал малфуф? Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка? Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка? Атухибу ајдан акла ладас? Обожавате ли да јадете исто така и лекја? Обожавате ли да јадете исто така и лекја? Атухибу ајдан акла лжезар? Јадете ли исто така со задоволство и моркови? Јадеш ли исто така со задоволство и моркови? Атухибу ајдан акла броколи? Јадеш ли исто така радо и броколи? Јадеш ли исто така радо и броколи? Атухибу ајдан акла лфилфил лхалу? Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки? Обожаваш ли да јадеш исто така и пиперки? Ла ухибу лбасал. Јас не сакам кромит. Јас не сакам кромит. Ла ухибу зајтун. Јас не сакам маслинки. Јас не сакам маслинки. Ла ухибу лфитр. Јас не сакам печурки. Јас не сакам печурки.